الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واجه الله سبحانه وتعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون نواوسية سبامبا بلا كيفها ونفسيان وجمزيما لكم الله سبحانه وتعالى حقيقة مامبا يليبيو ومفعول وجكم الله سبحانه وتعالى وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون pia nawahimiza na kuhamasisha na jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hamasisha na jambo la kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili mkifanya hivyo huenda mkafaulu ndugu zangu katika imani enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala zingatieni maneno ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akiyasema kila yawm aljum'a kila inapofika siku ya ijumaa kuna maneno mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiyasema ماذا كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه على قواك السماعي إلى جماعة فإن أحسن الحديث كتاب الله حقيقة بارا يا منينو بارا يا مزمونزو لكتابة الله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على أن القرآن كلام الله هي إن تونيش kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu alayhi salatu wassalam wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume Muhammadin salla na salamu zimwendee. Kisha aendelea mtume anasema wa sharra al-umuri muhdathatuha, hakika uovu wa mambo ni yale yenye kuzushwa. Limadha? Lianna dina kamil, kwa sababu dini imekamilika. Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini يوم الحج الاكبر يوم عرفه اكثرمشه ايه انهوسما اي يوم اكملت لكم دينكم لو نيمكمليشا دينينو كونو نيني واتممت عليكم نعمتي نيمتميزا كونو نيني نعمه زangu ورضيت لكم الاسلام دينا نيمرضيا كونو نيني الاسلام ديو ديني حقيقه صح. فايو dini imekamilika, maana yake kitu kilichokamilika ukiongeza ukiweka kingine juu yake umeongeza, ukitoa umepunguza. Kwa hiyo wa sharra al-umuri muhdathatuha, uovu wa mambo ni yale yenye kuzushwa. Ai fi dini, katika dini hatuzungumzii mambo yaliyozuka, haya mambo ya nahabatun duniawiya, maendeleo ya kidunia, mapikipiki, masimu. Maana mwingine tumwambia mbona wafanya jambo la kizushi, wewe halimo kwenye Uislamu hili jambo, mtume hajalifanya wala masahaba. Akwambia mbona wewe wapanda gari, mbona msikitini kwenu kuna feni, mbona kuna mazulia, hayo mtume aliyafanya? Sisi tutasema taweza kuswali na feni hakuna msikitini. Feni si katika dini. Taweza kufanya ibada zetu hata hii spika haipo. Kwa hiyo spika si katika dini. Tukizungumza uzushi, tazungumza uzushi ulioongezwa ndani ya dini. Yaani kuwe kuna kitu wewe wakifanya mwenyewe waitakidi ni dini, ukikifanya wapata thawabu, hicho tokwambia ndiyo ni uzushi. Lakini simu hii naweza kuiacha huko na maisha yangu yakaenda. Simu si katika dini. Kwa hiyo niambia, kwani mbona wewe unatumia simu, mtume aliitumia hiyo? Bado hujatuelewa. Tukizungumza uzushi, tutazungumza uzushi ndani ya dini. يقول المصطفى متم عليه الصلاه والسلام اسمع وشر الامور محدثاتها وهو مambo ni yale yenye kuzushwa wa kula muhdathatin bid'ah kila chenye kuzushwa ni uzushi wa kula bid'atin dalala na kila uzushi ni upotevu wa kula dalalatin finnar na kila upotevu ni motoni. Hakuna upotevu utakao kwenda peponi hata mmoja. Baadhi ya watu wanasema lakini hapana, ziko bid'a ambazo sio balala, kuna bid'a tuna hasana. Kasema hivi al-Imam an-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, As-Sakhawi, As-Suyuti. Sitokuambia haya maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani, As-Suyuti, As-Sakhawi na wengineo katika maulama rahimahumullah, Allah warehemu, lakini sitashika kauli ya mtume. Mtume alayhi salatu wassalam kashatuambia kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, khalas, habari zimekwisha. Kaleta Suyuti, kaleta Shafi, kaleta nani, hao wengine, kullu yu'khadhu bi kalamihi wa yurad, yoyote yule huchukuliwa maneno yake na kurudishwa. Illa sahiba hadha alqabr, al-Imam Malik anasema hivi, huyo aliyezipa kwenye kaburi hili hapa, wakati huwa anaelekeza kaburi la mtume Madina, Asema kila mmoja litachukuliwa neno lake na kurudishwa kwa kile mwenyewe, isipokuwa alozikwa hapa kaburini. Huyu mtume huyo ndio neno lake halirudishwi. Limadha? لانه لا ينطق عن الهوى. فسبب yeye hatamki kwa matamanio yake. In huwa illa wahyun yuha lahu al-asma. Mtume ana isma katika hii dini, amekingwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kosa kama ni mambo ya dini, akitaka tukufanya kosa naye kwa sawa, ndio maana dini ikakamilika. Sasa basi, ikiwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, kunayo haja ya watu kujitahadharisha na masala mazima ya albid'a, uzushi. Na ndio maana nikaamua nizungumzie kipengele kinachosema khuturatul furqati fil islam, hatari ya watu kufarikiana, kukatana makundi katika Uislamu, kwa sababu sababu yake kubwa ni uzushi. Uzushi ndio sababu kubwa uliopelekea leo watu wakawa wanafanya yale ambayo hakuwa nayo mtume na masahaba. Maana wewe ukizua jambo tu, maana yake umejichomoa mwenyewe kwenye lile kundi la mtume ukajiweka pembeni. Mwingine naye akitoka na lake hapo, akashika kundi lake, amejiondoa mwenyewe kwenye kundi la mtume, kajiweka pembeni. Hakadha. Kwa hiyo asli ya tafarru fil Islam ni uzushi. Bas, khalas. Kama si uzushi na wazushi, watu wote leo wangekuwa ni kitu kimoja kama alivyokuwa mtume na masahaba wake. Ni ajili dhalik nuhadhiru ikhwanana, tunawatahadharisha ndugu zetu na masala mazima ya tafarruq wal bid'ah, kufarikiana na uzushi sio vizuri, sio jambo zuri. Hakikatan mimi nimefurahi sana kwa sababu baada ya ziara yetu hii tulipokuja pale Mwanga pale pale Kifaru, mashekhe karibuni sita, lakini naambiwa shekhe hapa sisi tuna misikiti 10. Hili jambo mimi limenifurahisha sana. Maana yake ni maana yake watu wa hapa yani wanaelewana, wanashikana, ikhtilafu ndogo ndogo haziasi kuwepo. Lazima zinakuwepo. Watu wanakaa chini wanazitengeneza. Lakini hile mtu kukaa yeye yuko Kifaru, lakini anajua mimi nina ndugu zangu kivulini, baadhi ya mashehe wapelekwe huko. Hili jambo mimi nimelipenda sana. Jazakumullahu khaira. Allah walipe khairi kwa hili na aendelezeshe, muendelee hivi hivi, msitengane. Mambo ya uzushi ni mambo mabaya sana katika Uislamu wetu. Wa min adhar alamati ahli albid'a, miongoni mwa alama ya wazi kabisa kwa watu wazushi, al-iftiraq, ni kufarikiana na kugombana na kuikhtilafiana, hata kama majina yao yanafanana au majina yako tofauti, lakini vitendo vyao vinafanana. Utakuta wao wamejijengea furqa. Napiga mfano mimi na kwetu. Kwetu Tanga sisi tuna marafiki ambazo ziko karibu karibu, hapa ni Tamta, hapa ni Zaharau. Zote hizi ni marafiki za kisufi. Wote wanapiga dufu. Wote wanasoma hitma. Wote wanafanya arobaini. Lakini ikifika siku ya Maulidi, Wazaharau watawapiga mawe wa Tamta, Watamta watawapiga mawe wa Zaharau. Huu ni mfano, mfano ambao kwamba ni hisi. Tunayaona. Kwa hiyo watu wa sunna hawako hivyo. Watu wa sunna wako kama hivi ambavyo nyinyi mko. Kwamba nyinyi mko hapa, lakini mnatambua kwamba tuna ndugu zetu Chekereni. Tuna ndugu zetu Chimlabati, Mwanga. Tuna ndugu zetu Walili. Yaani mnafahamiana kwamba msikiti wa sunna huu hapa unashirikiana vizuri barabara na watu wa sunna wa sehemu fulani, na wakipata kheri wanawapendelea ndugu zao, nendeni kule kuna ndugu zetu na wao wakapata chochote. Hii ndiyo hali ya watu wa sunna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asiyetabati katika hili na azidishe watu wote wawe katika hali kama hii. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo kwamba wanafanya nayo au wanayakupia sana ahlul bid'ah, yasauna limufarakati ahli sunnati wa ulamai sunna, ndio zao zote wanakimbilia kufarakanisha watu wa sunna na maulama wa sunna, watu wasielewane, watu wasipatane. Lakini pia jambo la pili, aliftiraku fima bainahum, ni kufarakiana wao kwa wao kama nilivyotanguliza, ila firakin kathira wa ara'in mushattaka, makundi mengi tofauti na rai tofauti, ambao kila mmoja ana jambo lake analiona kwamba yeye yuko sawa. Yakulu Allah, anasema ala mtukufu, wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu, wala msiwe kama wale waliotawanyika wakawa kila mmoja ana lake wakastilafiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, tena wafanya hivyo baada ya kujiwa ni hoja za wazi ubainifu, wa ulaika lahum adhabun adhim, hao wana adhabu kubwa sana inawasubiri. Kwa nini? Kwa sababu ya kutawanyika na kusilatiana na kujigawanya makundi tofauti. Baadhi ya watu wanatumia hadithi dhaifu kwamba eti Mtume akasema ikhtilafu ummati rahma, ikhtilafu ya umati wangu mimi ni rahma. La, al-ikhtilafu shar, ikhtilaf ni shar, sio rahma abadan. Ikhtilaf ni shar. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuwe kitu kimoja, sio tukhtilafiane. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Haya ndio maneno ya Allah. Allah anasema shikamaneni na kamba ya Allah nyote pamoja, wala msifarikiane. Wewe unakuja kutuambia Mtume kasema ikhtilaf ummati rahma, hadithi dhaif. Lazima watu wasome hizi fani za mustalah alhadith, wasome usul alfiqh, wasome namna gani maulama waliopita walikuwa wakitoa hukumu gani kwa baadhi ya wapokezi, ili uweze kujua hadithi hii ni sahihi au ni dhaif au ni munkar au ni mursal wa hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Maana haya aliyasema baada ya kuelezea kwamba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hakika hii ndiyo njia yangu imenyooka, ifuateni. Maana njia ya Allah ni moja tu, si mbili, si tatu, wala si nne. Mambo ya kudanganyana bwana, dini ndio hii hii, si sote tutapata pepo, wala sikia njia hii, mimi njia hii, tutakutana huko. Wajidanganya bwana, njia ni moja. Ili ufike kwa Allah upitie njia ya Muhammad la ghair, upitie njia ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndio akasema wa anna hadha sirati mustaqima, hakika hii ndio njia yangu imenyooka, fattabi'u, ifuateni. Wala tattabi'u subul, msifuate njia zingine vya pembeni pembeni, fatafarraqa bikum an sabili, vitakufanyeni hivi njia hivi, muikose hii njia yangu. Na ukishaikosa huko ulikoshika umepotea. Waqala Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema tena wala takunu minal mushrikina, msiwe kama washirikina, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, katika wale watu ambao waligawanya dini yao wakaikatakata mapande, wakawa ni mapande tofauti. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi kwa yale mambo yake ambao yuko nayo anafurahi, ya mwenzake anaona si chochote si lolote, yale yake ndio anaona yeye ndio katika afawa. Msiwe hivyo. Allah asema tena fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladayhim farihun, wakalikatakata jambo lao, wakaivunjavunja dini yao, wakaigawa mapande, bainahum zubura, vipande vipande, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale ambayo kwamba yuko nayo, unakuta ndio anafurahi nayo, ya mwenzake hana habari nayo. sisi tutasema yoyote atakayejitoa kwenye kundi la mtume alayhi salatu wassalam fa huwa hizbiyun, huyo ni hizbi, bi maana amejiingiza kwenye yale makundi ya dalala. Mtume alayhi salatu wassalam alipokusanyikiwa ni makuraishi na al-kuffar na watu wa vijiji na miji kutoka Maka na sehemu nyinginezo, makundi makundi yakakusanyika, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita ahzab, makundi. Falamma ra'a almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, waumini walivyoona ahzab, yale makundi makundi, wakasema haya ndiyo aliyotuahidi Allah na mtume, yakaitwa ahzaba, na hiyo sura ikaitwa suratul ahzab, sura ya makundi. Fayakunu shakhsun wahid hizbiyun li'annahu muntamin ila tilka al-firaq al-dalla. Fayu akiwa peke yake mtu anamwaya ni hizbiyu, watu wengi wanazitahii mustalah lakini hawafahamu maana yake nini. Yule bwana hizbi yule maana yake nini? Kaacha kundi la mtume, kajiingiza kwenye moja kati ya makundi ya dalala, ndio maana akaambia yeye ni hizbi. Hiyo ndio tahazzub. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume sala na salamu zimwendee, siku moja waambia masahaba wake, wasataftariqu ummati, umati wangu mimi utakuja kugawanyika. Umati wangu, akisema umati wake maana yake ni watu ambao wanajinasibisha na Uislamu, wanajiita kama ni Waislamu, lakini akasema hawa watu hao watagawanyika makundi ila 73 firqa, makundi 73. Kisha akasema kulluha fi nar, ay kulluha mutaawadun kulluha mutaahadun bidukhuli nar, wote hao wameahidiwa kuingia katika moto ila wahida, isipokuwa kundi moja. Fasuila, akaulizwa mtume alayhi salatu wassalam, man hum ya rasul Allah, hao kundi moja nkina nani ewe mtume, hebu tujulishe tuwajue. Kala mtume akasema hum ala ma ana alayhi, hum qala hum ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ninayo yafanya mimi leo hii na masahaba wangu, wale ambao watakuwa wanafanya kama haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu, wale ambao watakuwa na itikadi kama nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu, hao ndio watakaookoka. Maana yake ni kwamba hao wako ndani ya hili kundi la mtume. Maana mwingine anasema sasa makundi yote haya mwenye haki tutajua ni yupi sasa. Kaeni chini maulamaa, mwelewane, si tujue ukweli uko wapi. Sasa sipate tabu. Kundi ambalo sio la mtume lajulikana, mwangalie vile vitendo vyake anavyofanya, kisha uvipime na vya mtume na masahaba wake. Mfano Rafidha leo hii, Ashia wao wakiadini wanasema ashhadu anna aliyya waliyullah. Jiulize, je, wakati wa mtume kuliadhiniwa hivyo? Sasa kama wakati wa mtume hakujaadhiniwa ashhadu anna aliyya waliyullah, wewe msikie huyo aadhini hivyo, bado hujajua tu. Watakaeti shekhe, kaeni pamoja mwelewane, ndipo mtuletee kitu kizima. Vitu viko vingi mno ambao vinapelekea mtu kufahamu kwamba hapa mimi hapa nimekosea. Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba na matabiin waliowana wakazikana, watoto wakatairiwa, wengine wakatolewa nje. Hivi kuna riwaya hata moja inayoonyesha kwamba siku moja mtoto wa Ali bin Abi Talib alitolewa nje na Maulidi? Kama hakuna, wewe uone kwamba hii ni tofauti na ile. Kuna mambo mengi mno, si kidogo. Yaani ukiangalia tu, ukiyapima na hapa kwenye huu msingi, basi unakuta yako nje kabisa. Sasa yule ambaye kwamba anajichunga na yale yaliyozushwa anayakataa, anajitahidi kuyatafuta yale aliyofanya mtume ndio anayafanya, basi huyo ndio yuko katika ile kundi la mtume alayhi salatu wassalam. Kala Sheikh Abdul Karim Al-Aql رحمه الله تعالى يتحدث عن سمات اهل البدع انا زومومزيا علامه ذات البدع قال اعظم سمات من سمات اهل البدع من اهل البدع والاهواء الفرقه علامه كبرى كبيره يا watu wa bid'a ni kugawanyana kundi hilo hilo jamaatu sufia mathala utakuta lina vipande huyu ni asufi an-naqshbandi huyu ni shadhili huyu ni qadiri lakini watu kiwachanganya sufi huyu ni tablighi huyu ukiwachanganya watu pamoja sufi haka ndio kwenye marafidha utakuta huyu ithna ashari huyu ni ismaili huyu ni zaidi huyu makundi tofauti tofauti lakini ukiwachanganya pamoja wote shia hakadha balala lakini اهل السنه والجماعه السلفيون wote kundi moja dini moja kitabu kimoja mtume mmoja mungu mmoja hakadha الصاحب السنه السلفي aliyoko Tanzania ndio huyo huyo sawa sawa na aliyoko Uingereza sawa sawa na aliyoko Saudi sawa sawa na aliyoko Misri sawa sawa na aliyoko Kenya sawa sawa na aliyoko Uganda wote wanaitakidi ni kama mwili wa mtu mmoja na huo ndio usawa na haya ndio ambayo Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tuwe nayo. Ndio maana nikasema nimefurahi sana na watu wa sehemu hizi kwa kule kushirikiana kuonekana kwamba japokuwa ndio inawezekana ukawa vijijini vidogo vidogo msikitini ni vinaweza vikawepo mtu na mtu hakadha imamu sina muumini wake hapo shekhe na hakadha lakini ile kwamba watu wanatambuana bado watu fulani wanajua fulani pale mwenzetu na tunawatakia kheri tuwapelekee huyo mtu hili ni jambo kubwa sana kubwa mno kubwa mno ambalo huwezi kulikuta katika sehemu nyingi. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala adumishe jambo lenu hili liweze kuendelea. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala al-bid'atu furqatun maqrunatun bil-furqa bid'a imegemezwa na watu kutengana kama anna sunnah maqrunatun bil-jama'a kama vile ambavyo sunnah imegemezana na watu kukaa pamoja فيقال اهل السنه والجماعه كنا نسمع ان هاوا ني اهل السنه والجماعه كما يقال اهل البدعه والفرقه كما vile inavyosemwa watu wa bid'a na watu wa kufarikiana. Kwa hivyo sisi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna na atufanye ni watu wenye kutambuana wenye kusaidiana watu wenye kupeleka mbele hii manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ثم اما بعد اوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون ايها الناس. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى اصول البدعه اربعه بيغوغو مسingi wenyewe bid'a ni makundi mane الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه ni rafidha an shi'a والخوارج yani tukisema khawariji wanaingia al-ibadhiya wanaingia au jamaa at-takfiri boko haramu al-shabab ISIS na wengineo hao watu wenye kujilipua hao wote watu wa batili wanaingia ndani hapo katika khawariji kadhalika wal-qadariyya al-qadariyya ni wale ambao kwamba wanapinga qadar wanasema al-amru unuf mambo yote ukilifanya ndio limeanza Allah subhanahu wa ta'ala la yaqdi shay'a Allah hakadiri chochote bali usikifanya kitu wewe ndio umekiumba Mtume alayhi salatu wasalam hawa aliwapiga radi kabla hawajafika, akasema al-qadariyya majusu hadhihi al-umma, qadariyya ni majusu wa umma huu. Imaridhu fala ta'uduhum, wakiugua msiwatembelee. Wa imatu fala tushajiuhum, wakifa msisindikize majeneza yao. Hawa ndio qadariyya. Kuna tofauti kati ya al-qadariyya wal-qadiriyya. Al-qadariyya ni pote katika mapote ya kisufi, ama al-qadariyya ni wale wanaopinga qadar. Thumma qala wal-murji'a, ثم تشعبت كل فرقة على 18 طائفة فتلك 72. Kisha yakajikatakata haya makundi, kila kundi likafika makundi 12, ukiyasanganya pamoja unapata 72. Basi hayo ndiyo makundi ambayo kwamba yameahidiwa kuingia katika moto kama hayatorudi. والثالثة والسبعون الجماعة التي قال الرسول هي الناجية. أما لس بالنساس نيولي لنتم المسيمة نليب كسما هي الجماعة ني جماعة كتك رواية كسما هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هاو نيوالي أمبار وتيفاني هيا ليوناو ليوهي ميمي نما صحبا وانغو. قال أبو العالية أبو العالية رحمه الله تعالى أسمى تعلموا الإسلام جفندشين وإسلام فإذا تعلمتم الإسلام متكف جفندش وإسلام فلا ترغبوا عنه سيبوز لينبالي مكاتنا ناو مكتوغا مكدا يمينا وشمالا كليانا كشتوني وعليكم بالصراط المستقيم شكين جيه ليونيوكا وعليكم بالسنة شكين سنة زمتمرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان عليه أصحابه نيالي وليقوانا يوم صحبواك وإياكم وهذه الأهواء نقولي بينا نهاية مامبو يا كوإندكيزة متمنيو والبدع نوزوشي التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء jambo ambalo linaingiza kwenye mioyo ya watu wadui na chuki. Al-Fawzan anasema wujudu du'atul fitan wa du'atul dalal, kupatikana walinganizi wa fitna na walinganizi wa upotevu. Haulai sababu li halaki muslimina, hao ndio sababu ya kuangamia waislamu. Wa sababu tafarruq al-kalima, na ni sababu ya neno la waislamu kuwa sileni katika katika au kufarikiana. Nikimalizia na maneno ya Abul Qasim al-Asbahani anasema أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء فكفوا أنجلية واتوا متمنية والبدع نبدع رأيتهم متفرقين وتواهون واون وين يكفرقيان مختلفين وين يكفرقيان أو شيعا وأحزابا أو تواكو ماكوندي لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحد وزفوا كوتوا وتواويلي وواكو كتك انجيا مولي ومياتكيان في الانتقاد كتك اعتقادي بل يبدع بعضهم بعضا ونبدع شانا وقواه بل يرتقون الى التكفير ونفان درجة لكفرشانا فراهم وتواونا ابدا في تنازعين سكزوت نواني كزوزانا وتباغضين كتكيانا واختلافين كاختلافيانا تنقضي اعمارهم umri wao unamalizika. Wala ma tastafiku kalimatu minhum, na hakuna neno walikuwa wanaafikiana katika wao. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawahesabu kama vile wako pamoja lakini nyoyo zao wako mbali mbali tofauti. Sasa sisi katika misikiti yetu tusiwe hivyo, sisi tunataka tuwe kitu kimoja, manhaji moja. Kama kuna mtu anakosa, kesheni shura, muiteni ndugu yetu amefanya hivi na hivi, tutaona ile alifanya. Sio shehe na kundi lake, mwalimu mdogo mdogo wa chini na kundi lake, msikiti una matabaka chungu nzima, sisi na imetawala umbea. Sisi hatuko hivyo. Wa amruhum shura baina, waamrishe hao wafanye shura. Allah amwambia mtume wafanye shura. Nini maana kufanya shura? Mwenye kosa anambia umekosea hapa ndugu yangu, rudi nyuma, watu tuna kitu kimoja. Waafasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nimeambiwa nifikishe dakika kama 30 takriban, nizidisha kama dakika 2 au 3, basi tutakomea hapa. Ila tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna na asitupoteze. Allahumma anna alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa anna albatila batila warzuqna ijtinaba. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Aqimus salat.